Evet, ibret aldın mı programımızın bugünkü kısmının ikinci bölümündeyiz. Efendim bugünkü bölümünün ikinci kısmındayız daha doğrusu. Ve cennetten çıkarılma meselesi, cennetin mahiyeti, cennetin bir mekan mı yoksa makam, bir ortam olarak mı algılanacağı konusunda söyleyeceklerimiz var dedik. Bunu anlamalıyız, hem de iyi anlamalıyız. Çünkü çok farklı yerlerden tuzakları, bombaları patlatıyor. Yani birçok yere uzantıları var, tesirleri, yankımaları, yansımaları var. Dolayısıyla şunu bir hocamızın ağzından vaktimizin el verdiğince dinleyelim bakalım neler düşüneceğiz. Buyurunuz hocam. Evet, bu cennetin mahiyetiyle ilgili birkaç madde arz edelim kardeşlerimize. Buyurun. Bir, çok iyi biliyoruz ki Hazreti Adem ve nesli yeryüzünde halife olsunlar diye yaratılmışlardır. Evet. Yani onların hayat serüveni bu arzla ilişkilendirilmiş, sorumlulukları bu arz için söz konusu edilmiş. Dolayısıyla bu arzı onlar için bir sürgün, bir ceza çekme makamı olarak görmek doğru değil. Yani bu cennet buradaki bir bahçedir. Onların yaratıldığı yer buradaki bir bahçedir. Çünkü onlar buraya başka bir yerden sürgün edilmiş filan değil, burayı imar etsinler diye burada yaratılmıştır. İnsan nesli atasından ta kıyamet sabahına kadar gelecek olan her insan bu arzda görevlidir. Bu arzın sakinidir. Halife hilafet makamına sürgüne gönderilir mi? Evet, gönderilmez. Bu yeryüzünün halifesi olmak burada imarla görevli olmak demektir. Burayı imar etmeyle ilişkili meseleye bakmak lazım. Bir sürgün mekanı gibi görmemek lazım. Şimdi Yusuf Bey, Hazreti Adem'in Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in bu arzda, bu topraktan yaratıldığına dair açık ifadeler var. Yani bunların herhangi bir başka bir tarafa yorumlanabilir bir hali yok. Mesela Ali İmran suresinin 59. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah, estağfirullah. İnne mesela İsa indallahi. Allah katında İsa'nın durumu kemesele Adem, tıpkı Adem gibidir. Felekahu min turabin. Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Bu topraktan. Evet. Dolayısıyla Hazreti Adem'in başka bir yerde yaratıldığına dair hiçbir başka işaret söz konusu değildir. Hmm. Dahası A'raf suresinin 24-25. ayetlerinde işte yeryüzünde sizin için işte durma yeri, durma imkanı vardır. Belli bir zamana kadar yaşama imkanı vardır diyor 24. ayette. 25'te buyuruyor ki قَالَ ف۪يهَا تَحْيَوْنَ. Siz orada yaşıyorsunuz, yani burada. Ve ف۪يهَا تَمُوتُونَ. Burada öleceksiniz. Ve مِنْهَا تُخْرَجُونَ. Bu topraktan çıkartılacaksınız. Hmm. Dolayısıyla yaratılışın yeri bu toprak. Hmm. Hazreti İsa'ya benzetilmiş olmaz. Hazreti İsa'nın babasızlık anlamında. Yani kendine mahsus özel bir yaratılışı var. Evet, Hazreti Adem'in de öyle. O şekilde. Ama orada Hazreti Adem'in ayrıca topraktan yaratıldığına dair de açık bir ifade var. O ayeti onun için okudum. Mesela Taha suresinde buyuruyor ki Yüce Allah, surenin 55. ayeti. Minha halaknaküm. Sizi, hepinizi topraktan yarattık. Ve fiyâ nu'idüküm. Oraya iade edeceğiz. Yani toprak yapacağız sizi. Ve minha nuhricüküm taraten uhra. Başka bir defasında da sizi oradan mahşer için çıkartacağız. Yaratılışımızın topraktan ve bu arzdan olduğu çok kesin. Adem peygamber dahil hepimiz bu topraktan yaratıldık. Eyvallah. Hazreti Adem'in başka bir yerde yaratılıp da cennette mesela ebedi, hani orada yani yaratıldığına dair bir referans olmadığı gibi burada yaratılıp göğe veya cennete, işte neresiyse, oraya çıkartıldığına dair hiçbir işaret yok. Yaratıldığı yer nereyse, görevlendirdiği yerde orasıdır. İşte orası burasıdır. Güzel. Yani dünyadır. Eyvallah. Dünya toprağıdır. 3. Müminlere vaat edilen cennete sadece müminler, muhsinler, muttakiler girecektir. Oraya şeytanın girmesi, iblisin girmesi kesinlikle söz konusu bile değildir. Oysa konuşmalar o cennette oluyor, orada oluyor. Orası bir bahçe olursa bu soru gündemden düşüyor. Yani nasıl girdi iblis oraya? Bu soruyu sormaya gerek yok. Çünkü orası müminlere vaat edilen cennet değil, dünyada bir bahçedir. Evet. 4. Müminlere vaat edilen mahşerdeki cennet bir teklif yeri değildir. Orada yeni bir emir ve yeni bir yasak söz konusu değildir. Aynen. Oysa burada sözü edilen cennet, teklifin, imtihanın ve yasakların bulunduğu bir mekandır. Tabii. Onun için bu dünyevi bir bahçe olarak kabul edilmek durumundadır. Yine müminlere vaat edilen cennette Rabbimiz Zuhruf suresinde buyuruyor ki, Estağfirullah. Ve fiha ma teştehihil enfusu ve telezzül a'yunu. Orada canların çektiği ne varsa hepsi vardır. Gözün görmekten lezzet alacağı ne varsa hepsi vardır. Orada her şey var ama burada yasak var. Bu ayette sözü edilen şu meyveye, şu ağaca yanaşmayın. Canı istiyorsa bile yanaşamayacak. İşte yasağın bulunması bu cennetin müminlere vaat edilen mahşerdeki cennet olamayacağını ortaya koyar. Cennette müminlere vaat edilen cennette isyan olmayacak. Günah olmayacak. Oysa burada söz edilen cennette isyan da olmuş, günah da olmuştur. Evet. Cennette insanlar, cennetlikler boş sözler duymayacakları gibi boş işlerle de meşgul olmayacaklardır. Hem Tur suresinde hem Vaka suresinde bunu Cenab-ı Hak söylüyor. La lagvun fiha ve la te'simun. La yesma'une fiha lagven ve la te'simen. Boş şeyler, günaha düşürücü şeyler orada olmayacak, orada duyulmayacaktır. Oysa bu cennet dediğimiz bu bahçede günah sözlerde duyuldu. Hata anlamına gelebilecek eylemlerde yapıldı. Onun Tabii. için burası bu dünyadaki bir bahçe olmak durumundadır. Çok daha önemli bir şey. Yine Kur'an-ı Kerim'den çok net bildiğimiz bir hususiyet Hicr suresi 48. ayette geçer. Orada buyuruyor ki Yüce Allah La yemessuhum fiha nasabun ve ma hum minha bimukhrecine. Cennetliklere cennette hiçbir yorgunluk dokunmayacaktır. Onlar? Ve onlar oradan çıkartılmayacaklardır. Cennete girenler oradan çıkartılmayacaktır. Oysa burada sözü edilen cennetten sakinlerinin tamamı çıkartılmıştır. Hatta müminlere vaat edilen cennetin ebedi olduğu Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette yer alır. Orada kalışın hulut ifade ettiği pek çok ayette yer alır. Oysa bu Adem İblis kıssasında sözü edilen cennet ebediyet ifade etmediği gibi hulut manası da vermemektedir. Aynen öyle. Onun için bu cenneti ve entüm fiha halidun ve hum fiha halidun dolu bir sürü ayet var. Onları söylemeye gerek yok. Cennette nimetlerden söz eden ayetlerde cennet nimetlerinin kesintisiz olduğu ifade edilir. Ra'd suresinin 35. ayeti nefistir bu konuda. Estağfirullah. Meselül cenneti leti vu'idel muttakun tecri min tahtihel enhar ukülüha daimun ve zilluha. Onun ürünleri de devamlıdır, gölgelikleri de devamlıdır. Oysa burada ürün de bitmiştir, gölge de bitmiştir. Dolayısıyla bu cenneti, hatta çok daha çarpıcı bir ayet okuyayım. Vaka suresinde cennet nimetlerini anlatırken Rabbimiz buyuruyor ki, Ashabul yemin ma ashabul yemin fi sidrin mahdudin ve dalhin menzudin ve zillin memdudin ve ma'in meskubin ve fakiyetin kesiretin la maktu'atin ve la memnu'atin. Kesilmeyecek ve engellenemeyecek bir nimetlendirme yurdudur müminlere vaat edilen cennet. Evet. Oysa buradaki kesilmiştir, engellenmiştir, bitmiştir. Dolayısıyla bu cennet müminlere vaat edilen cennet olamaz, olmamalıdır. Belki bütün bunlar kadar dikkat çekecek başka bir özellik, müminlere vaat edilen cennet zaten hult mekanıdır, makamıdır. Ebedi kalma yeridir. Oysa burada iblis, şeytan Hazreti Adem'e ve eşine ebedilik yaşantısı Tabii. teklifinde bulunmuştur. Melek, iki melek gibi olacaksınız ve ebedi kalacaksınız. Diyor. Kalmanız istenmiyor. İstenmiyor. Onun için bu ağaca yanaşmayın deniyor. Deniyordu. Eğer orası ebedilik yurdu olan müminlere vaat edilen cennet olsaydı, böyle bir söz anında Adem peygamber tarafından reddedilecek. Zaten oradayız. Bir daha böyle bir gerekçeden dolayı bir yasak söz konusu edilemez derdi. Böyle demediğine göre belli ki bu buradaki bir nimet yurdudur. Yoksa müminlere vaat edilen cennet değil. Yani Araf 20. ayetle Taha suresi 120. ayet bu gerekçemizi ortaya koymamıza vesile olmaktadır. Ve yine çok önemli bir hususiyet, eğer Hazreti Adem'in eşinin meskun olduğu ve çıkartıldığı cennet müminlere vaat edilen cennet olsaydı, o zaman orada, oraya ahiret denmezdi. Evet. Çünkü oradan başlıyor. Oradan başlıyor. O zaman oraya ula demek lazımdı, buraya ahiret demek lazımdı. Doğru. Dolayısıyla isimlendirmede, evet, isimlendirmede böyle bir sorun yaşanacak demektir. Bu doğru değildir. Ve gene bir mantıken bir şey söylemiş olalım. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi 133. ayette Yüce Allah buyuruyor ki, Estağfirullah. Vesari'u ila mağfiretin min rabbikum. Rabbinizden bir mağfirete doğru süratle koşun. Ve cennetin, cennete koşun. Ki arduha, onun genişliği, es-semavatu vel ardu, gökler ve yer kadardır. Şimdi böyle bir cennet, eğer burada sözü edilen, Adem İblis kıssasında sözü edilen cennet, eğer müminlere vaat edilen bu cennetse, bu cennetin yerini bulma imkanı söz konusu. Arz ve sema kadar geniş. Çünkü. Geniş olacak. Yani başka bir yerde bir şey arama şansınız olmayacak yani. Evet. O itibarla bu cennetin, saydığım bu gerekçeler nedeniyle, başka gerekçeler de olabilir, kanaat-i acizane bu cennetin dünyadaki bir bahçe olduğudur. Denebilir ki, yani Arapça bilenler ve meselenin içinde olan kardeşlerimiz, hocalarımız, abilerimiz derler ki, diyebilirler ki, hatta kitap yazanların bir bölümü bunu söylemişlerdir de, el cennet, yani tabir eliflamlı geçiyor. Ya belirli olursa. Olursa. Bu belirteç edatı bu cennetin bilinen cennet olduğunu gösterir. Halbuki evet, eliflam bir belirteç edatıdır. Bir bilinebilirlik ortaya koyuyor ama biz bunun cevabını o cinsten verebiliriz. Yani deriz ki işte o cennet. Yani burada konusu edilen bahçe. Herhangi bir bahçe değil de işte Adem'in yaratıldığı bahçe yani. Hı. Yani ona özel olan bahçe. Özel bir yurt anlamı. Dünyevi olan özel bir yurt anlamı verebiliriz. Ama biz cennet kelimesinin, kelime anlamını siz başında hatırlattınız. Cenene kökünden geliyor bu. Mesela cenne örtmek demektir. Felemma cenne aleyhi leylu. Gece onu örtünce, yani ortalığı kapatınca. Cenne örtmek demek. Mesela el cinnu, el cannu, cin, görünmeyen varlık demektir. Hatta el can kelimesi Kur'an'da yılan anlamında kullanılır. İnce, hızlı hareket edip gözden kaybolduğu için, o hızlı hareket edip gözden kaybolan yılan cinsine el can denir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın işte o kıssasının anlatıldığı yerde geçer. Ona can denir. Mesela mecnun, aklı örtünmüş adam, evet, demektir. Mesela cenin, ecinne, ana karnında örtünmüş, saklı saklanmış olan işte embriyo demektir. Veya cünnetün mesela kalkan. Kalkan, evet, niye? Sahibini gizlediği için ona cünnet denilir. Cennet de zemini üstündeki yeşilliklerle, ağaçların sık dallarıyla kapatıldığı için zemini görünmeyen bahçe demektir. Hmm. Cennet kelimesinin kelime anlamı budur. Yani bunun başka bir anlamı yok. Evet, öbür alemdeki cennet de böyle olacaktır. Aynen öyle. Zemini görünmeyecektir. Çünkü o güneşi, güneşin efendim sıcağı, ısısı, ışığı altındakileri rahatsız etmeyecektir. Bir gölgelik söz konusu olacaktır. Yukarıdan bakıldığında zeminin görünmediği yerler cennet adıyla anılır. Bu bahçe demektir. Dolayısıyla buradan hareketle bu cennet müminlere vaat edilen cennettir sözü çok gerçeği karşılamıyor. Kaldı ki ben şimdi mesela bir çırpıda Kur'an'da cennet kelimesinin dünyevi bahçeler anlamına dair kullanıldığına dair onlarca ayet okurum. Hmm. Yani bir sürü ayet var. Yani femeteluhu kemeteli cennetin bir rabbetin asabeha. Yani bir bahçe düşünün. Vedrib lehum metelen reculeyni cealna li ahadihima cenneteyni. İki cennet verdiğimiz, iki bahçe verdiğimiz adamların durumu şöyledir, şöyledir diye bir sürü, hatta peygamberimize mucize talebinde bulunanlara onlar diyorlar ki evtekûle leke cennetün min nehilin, şöyle bir hurma bahçen olsaydı filan. Cennet dünyevi bahçeler içinde kullanılır. Peki başında eliflam olan kullanım var mı? Var. O da Kalem suresi 17. ayette mesela İnna belevnâhum kemâ belevnâ ashâbel cenne. El cenne, orada el cenne kelimesi eliflamlıdır ve özel bahçe demektir ve dünyevi bir bahçedir. Müminlere vaat edilen mahşerdeki cennet anlamına gelmez. Dolayısıyla bu söylediğim gerekçeler nedeniyle cennet kelimesi bir bahçe anlamına geliyor. Başındaki eliflam onun özel bir bahçe olduğunu gösteriyor. Ama her halükarda müminlere vaat edilen cennet ile burada söz edilen cennet aynı yeri karşılamamaktadır. Dolayısıyla cennetten buraya geliş eğer varsa bu bir sürgündür. Oysa biz Adem'in buraya sürgün olsun, ceza çeksin diye değil, tayin, ebedi yurt olan cenneti kazansın diye buraya tayin edildiğini, burayı imar etmekle görevli olduğunu ifade ediyoruz. Söylemek istediğim, toparlayarak söylemek istediğim bundan ibaret. Evet, yani meseleyi ele aldığımızda bu maddeler çerçevesinde, bu deliller aslında bir tür ele almak mümkün, ortaya koymak mümkün. Farklı görüşler de mümkün, farklı düşünceler de mümkün. Elbette, isteyen istediği gibi düşünebilir. Referansı olsun, mesele yok. Evet, hocam vaktimiz de tam denk düştü. Yani sizin sözünüzün bitişiyle zamanımız denk düştü. Burada bitirmek zorundayız. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu özverili, gayet vazıh izahlarınız için, bendeniz için de Allah güzel oldu. Allah razı etmesin. Sağ olunuz, eksik olmayın. Kıymetli dostlar, bizden bugünlük bu kadar efendim. Konumuz çünkü tam da ara verilecek bir noktaya geldi. Bundan sonra kaldığımız yerden başka noktalarla devam edeceğiz. Tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz.